بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق ويمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا، كما نسأله سبحانه أن يزيدنا علما، أن يزيدنا علما نافعا، يزيدنا علما نافعا، إنه الرحمن الرحيم. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، kaga tambil lanu tari banenga tambil lanu tari filan ngai min sirat khair al bariya Muhammad al Mustafa al Mukhtar al Aqib al Hashir Nabi al Malhama Abu al Qasim Ibn Abdullah Ibn Abd al Muttalib alayhi salatu wa salam. Farege siran tamundo tambil lanu filonya nike lo engana Allah ko mo tirnu nube no gojo menawa ona dango killen Allah ko mo baga ga tirne ne angola girtino nyai yalla na yaum woni anya gare mure mo woni amara mbawai ke ganne kam ma anganta munda anya gare bananya na tu yalla ke wa sahna ba anjarnu ko ma tu tirne ne gelu bumbaga gene temne nege lubunga ni kebe anna nyaga maramba ma tuigo ke ay diba yo ga hibe gara ke kama ngri katta ke masalan ya galim bana ke magatu paske gana go sarno kuda ya galim bana ke bakka seda la diri mani ya galim bana ndambe na ke Allah roge ko mema Allah ganna ya galim juru kinoy Sofia Ruqayya Maimuna no meno Allah ganna ko akinoy jabe ngalla gome na gwanjar no nan dambe ya gani shaptin be ya gonsa handa wonne amara ambara duanya ke ba iba tu ba angana ya gani amara ambara ga ma tu anda ya gubran ne sharti heti o ina tu ya gonja handa on shaptin be de abadan anganya hakalan de nga ambala inden rashid fa yumkinu ka abdallah annan ya gai amma ma tu amba ma tu walin nan ke da rukunun ya lashak ya gunno ne ga ko bangen ya garen garan ya garen gal ya garen ta ya gani wolin dano annabi da ke ko rukunu nyani ya gare ke wolina fi sihhatin nikah amma yugo fa yumkinu huwa nyagi agani baligh rashid wa aqil arai wali men dai sa ga ma tu ha be ma tu ar mare ma o dangane serenta ga wa ya gani amma ko amma ran bada murwa anna idunga muradi na ma ge me ka na na ya gi ma tu hondanga har banen ta wa keni kara kara hilla ninda duman na Allah ko maku Allah ko men gawni ni kuma gorere munga agani ya gor baronga kuma gorere munya ni sia mena ga so ngel ya ora ya garim bana ya gamma bas ge ga nya problem so be sa sala ga no tanga ya man ni ya kanenga nya na ya garim bana ga ma anjar no ntu yimbala ku nga nya ke nya sabunga ke gare ke nya tegere de ana so ni ngontale ndokan kilu na Allah ko me tanga na Allah menya kuma nanga ala sagal len tamuna bina la la nanya gare kenya kuma nanga nya Allah wa darno shara ando nya marona ya qurun daro stausu bin nisa khaira annabi aga ke konno tayib wa ka pai nandi ya ruku ga abre no khaya gare billan ne ngutugo Allah kuma rakil do magati shara ndu nyanna ya rugu tuma la to kama da nga ya gari billa ni nyana ho hana nyongo ga bi ma na ge nyongi to kada na bu la mo ngombe to ko ndu nga ga anya ke ntawa nyana sawi mangga kana akon nanjar nu eta ge ngana ta kana duman ni arbane ede angana ko anya kena tampa ga yagare utu an mare mau da asren anga ma ko na dai men na ko dun ko lawon ne gamma ko na pas ke ngara ya urung ari nyanga hala be angana ko ke nya ga problem so be le tene allah nda ke hakke nyanga na amata na ko anya kena sahaba fare nya ga ma nya ko ne akuna dalle le nandi fare nga ya are mutara ari ya ko nya na ko no ya dun ara nga ne summa ara ga ni kille kenta kita nambang allah ko me wabittali sahaba non kana ke mo nan bari anya ke gananya alla tumbar ya garin tire ya foran tenni aw alla hakundu aw to alla gingunga inta ga wa gani ya alla na kenya shar'a ngai ko mon kama ya garuna muti estimation o gambe ade be gen wonni igo su gana ya garuna ka tutu gambe ade be ndi ya garu gutun to kwa bi manu ya garuna mpungo yug na ti ho gabe imme ya garu ngama uti bana hillo mana ka to kuntu gura gana sangaba on kana allo imme wonni alla na kenya hakena adira ya gi ma taba lakum minan nisa مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة شرط إن أنا أتو أنت تلمنو قلو إن أنا من دائقة خمبة دبان أما قدروا فوذل لن دائجوا بغاني على أي حال الله كما أما رمبا أما أتو أن يغي فون دان أن يغون جهناك يغو كسان دوان نكي نتقنا صحا لكن نغو أن أندان جارنو أن يغو متوامي مروا حرم رمبا وعرفنا كيات وعادة فأنغا كان أن يغرم بناك أما قدويبه Kenya no gere gere ne la lo tali ga ga to mun daun kumanda nge kende anga le me nya kumanda nga sagalle ayra musa molo ya ngam mare ara sagallu ndamba wallahu alam wa bihi tawfiq ten ni nem billani ala tumbare ala jazah allah khaira ati edanga na haju haju jalle be diga me ke mbaga muhammad nya ko no khulaswa salatul haja ana kenya tirnindenga angana haju gana ranga ya ku ila akhirih yo tan ara ko na hadis alli ara gambar ana adul kursi anna fatiha qara fatiha halan ara adul kursi qara tam tanu tammi fillanne nga fatiha hal adul kursi tam bil sikanne nga fatiha hal adul kursi tanji ke na tanne nga fatiha hal anna adul kursi qara tan na de ke diga me so han daun na kam mo man ni diga ton mun denga salatul haja no ni allah tumbare ala mbaga ga temne jabe ngalla tumbare ala fondara to ngale salatul haja so han de gan ho sa han de sumara no ni salatul haja ndar aso han de gan salatul tasbih ngila nya gare nya ni yo isuma suha aslun dia allah tumbare ya garu naam wabittali ke kayfi annabe be me kunu agum bagara terne ke ana rabu shay تنادل كرزات هذا كذب يكذبون بها بهذه الاشياء ودعها الوداعون لا بارك الله فيهم غارندونيا نكو رونه او ما يمي ندا سوفي غانغاو انتمن غراي سوفي غانغان كيل يعني كانا سوره بكاي هاغا غارنا غدا نانيا فاري ما كيو كوي دانغاني ونا دين الله غنا فاري ني فاري ندا سوكي ناندوي ونا دين الله غنا دينا كي قاتيم او قرغا فاري ما فاري ندو كي غاري فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اغاني دغنا ارا وسن دوكو كما اغاي لنا سرا لما اون بيجونا ذي الحجه تمون رسغنا يكني دنگرا تكون غني غادي رخم ارا صحابه نكو كوان دي كوان دي اخي اخن بران كني مون تن وسن من جامبنا ار خط بان غري كما بليغا اري نياماري اتينا تكون دي غانو ني فوغان درغا غاندا سانكون بلالا كتاب ار الله كتاب انتيغا انا كتاب نارغان farege nyamandi nandol lage dalla kitaben do faren junane al ol lage ni alla kitaben di sunna anta ke walla nabi sunna salatul haja aslun tay aramare me haju gara ran alla nyaga isal rabbak anga ma nyaga innahu samiun qarib samiun qarib wa mujibu da'wat atin de nyana nyimin ya anna alla nyaga faren garo kan daga tagebe ken salatul istikhara salatu tauba nam jerege liken kam amma salatul istikhara kenya ngawa ke dingra allah ko bi badla igadni wa durono fori garande du kan salatul haja ila akhirih kullu hadhihi min al khurafat sufiyya wala barakallahu fi sufiyya wala barakallahu fi da'watihim asuni sufi gan ko ngare ne salatul istikhara annabi ra kenya ko nan ngani anna arakan fi lisalli anas haditha anna istikhara ke du'a wa ngara angara sura su qara sallu kun ngondi هذا فقروا ما تيسر فقروا ما تيسر من القرآن أن دعوا كده صلاة الاستخارة مسلمون تو يدو مينا an kana ala yagini a wala ala eterne a wala ala yi anna ala azawajal anna stakhara an yin mesere etere an daga modin bangay te anna stakhara ma yes arandar ban stakharna wa bitali salatu al-istikhara nga ayati an kuyni ila akhirih la istikhara ndabari ki an naroki len noni Allah huwa al-mu'in qul la ngana ni hangane huwa huwa la alla fihi khair insha Allah agama ni hangane fa arju anna ila ramballe amma ndi salatu al-haja amma jere ga aslun dai aslun dai aslun dai aslu sun dai yogon waket ni na amara se ko indam bini ure bagati hoyo go kempi ana jabi dangani agana jabi get kenya ure ntomoni la istidraj min allah biran wala alla allah ar kuto nyane ara ando kendo duan jabi anya ngemu an ampa junjuro ange nauza ke dannati kundwan na yampa kara allah uda paske ampa kara allah bata duha ma ya shara angamma falnattaqi allah ona warru annabiya wallahi na sunnan tu ma me khairi wadna no honni Allah ko mon baga ko nakare man maliki diga men paga kenya sagan wallahi an gana kara nyimi Allah ando kame golle bro sunna nga ma illa ka penta ma an gisinya Allah ga nora kanya sunna guma Allah ga no gisin salatul haja aslun dai ko al halango ma salatul tasbih Allah ko mo gono dira me munaqasha salatul tasbih ngamma lakin ma zalu iga walladi mara ngota wonga itigun dawari ada gantenya asa hantenya wa qulna la nulzimkum abadan onda gal hazmini amma ora wa tro kunun gonje gindina ka horondi mogana ari dallu marasendi son don don yala la gantora ka son don di dallu marasun no gonde ahaga ke mo onda bara la tum bari are salatul hajan tano salatul istikhara na'am wa higa naranga haju ako yalla azza wa jalla la nyaga sami'un qarib ngoma ngarantir ndi anni fa inni qarib atitin deni samia mujibu da'wat anyiminia anna allahri amma igar na salatul haja ke kayfi anna me be be kun khawun ange ngratim na allah tusbare are hada aghrabu shay angana ke war tanga tu nanti abakka sufi gangon kam kum benyari aga yang kane goron kum ben allah ratu ma gem ngati allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazila allah komo fareke sirantari tambillendo fillani nyagage o magiroga nyara oga digamen jokini baka sina hillani kyamaka lil hijra farem berogue ngamaka kata madna sina hillani digamen baka kenjini akamba daru badrinya tongun sabati gare giri ko be ngara dum wona haya ganyara gambo fare nyani ure ba walla sinu nyani ure wallahi ko be nga girora siamu nyi ure muhammadi sahabanu nga dungal lungamma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anis sahaba faran ille bakka badri mbaranga ari madina ari madina fonda quraish gangonjuno ndi kebe gare sunondi ara mushrikun ju sunondi kebe gare sunondi kuino ga quraish de mana amidal mushrik min al mushrik al arab kebe ga yanqadi quraish gangonga badri ari toro ari sunondi irage ga dimbin dimbin annabi kane alayhi salatu wa salam qabila yagonu igad narangani banu sulaim la bishi bisin banu sulaim awla ibudu annabi gara ganyebe kita badrim ko tanga ko edangi halle kita qurashi kuntiginu gamma ibutu ilai tambon tukana ke golle dangani farendi butege tu wali tambu tuge ke tu annabi rosh rosh ni fareke dagi kunyi tabani alayhi salatu wassalam arafon cigindi kamma kebe gara cigindi kamma thumma ira lagal lokin naburu ma iri lagay lokay naburu kenyani sanin genga da ngay lagal lokin nabure ira lagal lokon naburu ngita kerangi halle igo e gone gadna umair bun wahab kesina ban ron al jumhi al safwan bun umayya ifili ira dimbi ne batina farake assassination ayani artiyalinga nandaga seren jamban tangkari mission nyane nandaga seren assassinate aku gambia na assassinate kayu sunu anik tuwa bungkan nai angele nyane jamban tangkar ni wana tu kenya isu aning kangkan nai artiyali bil arabiya itu afare ke jamban tangkar ni nandaga akar ro gundo nga seren tatunu kenya nai artiyali kega nya fare ke suhabanu nga wadiyallahu anhum inya qadang kamma jiddan ira khibari ke tuhan nabiratu fa ira qabdunya alayhima ira kusro fil lirak kebe ira gan kawa ire tu garon gida awage le hinu ngalla ko may bangando ngay ganya ke sina hillan non min al hijra ghazwat bani qainuqa al yahudi anu nyane buy ke kure nya ke sina ron ghazwat bani qainuqa anya ke sina hillan di anu wandi min al hijra al yahud bani qainuqa farengri halle badri iyon ke ngali nyoga nyoga nga ajope konna ko ngera bangandi annabi kamera bonen bangandi annabi danga farengari konna ko ngara gari bonen ngar dan dira bonen bangandi ra konna ko mangi nya threat nga threat ni binya baga baga nde nga annabi kamma tinya ngollu ndi diga mu nga fareki alayhi salatu wassalam araga katia arno ko ngullaw farege garno rongolla o jabe nyama ni annabi kamma ite muhammad ita makan ke to aga mara sana tanyi mede anga gri sura beno karne quraish ando gumino ke gaja quraish gam go yugo heto inda ga jange kha mogot wallahi muhammad ando kundaro mede anga thunan to kwa ni yugo ale yahudi am meche time su kha kan denga bre su kha ga ke mo nan be threatin anan threatin ya threatin anda wo ak no soro nyogo ni serenyi igon ni me threatin da wo ak nay baga bagande mos kebe hinu ngana yon geta gatni wallahi hogana ku kito hada laysa rajul an igu on tan diga amno agollu nyan diga idi muhammad ando kunda ro medi anga to nan do gwan igu tay fare na ke diga me torin de nyana kamma lakin sabar alayhi amuni diga me ke kamma adaga di kille ina hakle gi daga seren yugo anda fenda du genne an ajurmunu nyiye nya na tunan damba ganchobe wa sore ga ngana daro amurtini anda ke entere ngabe ngaria har mare ma won non yogo wadi an anda ne go shed ni di maranya yogo anda ne go shed ni diga me ali yahudi anga ho to la kanne sutu ya kan dambe be mu go ken ni maran kanne nya ka han kanne language be ga fahamnu ka han kanne ko american ga kanne be faham american na maran kanne banam kana ndi negotiations wa ila akhirih ma yafhamuna hadhihi al-lughat inda kullu ganda mut tayib ina marahan ganne nyamu wa soron gabe wa brono ma osar gena onde the same thing e gana tough time ganne nyamu ko inda peace ganne muku aro negotiations with them angana negotiate ina lagana foolish ala ayati hal faregen ngorun gulla wala jabi ke jabi ndambe jabi buranya ne ke isa go yang kota nan tindo nan kai nan kinya dagarei angen meran ta faum ida kamara sendi go re ga jang ngir dalia udian mi ga muslime go imekar ke ga nya faren de khabaren ni sobe nya ku sangen takai khabaren faren dagi haswaru nya ngi kam haswaru ni surround surrounded ni mari anan daga gore katia so ni gem paka ke faren daga gore katia inta baka ikano no dara gore katia bido tamiro karoga tangi alle ko ramu ni igan denga kontoni maka no kondi pare ngale hi sallallahu alaihi wasallam iti pare ndangani ilai idana no goshet ana amani ngine ya condition ngamma pare de kambo ko manna no kondi ari bagan ni manna nyendi ni denga sham paske ku sara namuro muhammad ran dai taw awage li hinu ngai bangan to ngani ganya ke sinale ghazwat as-sawiq ghazwat as-sawiq abu sufyan ambo ke kuraime aro kamo hilli sarambo paske gari ni badrin ko ta ke man badrin beranga akuna nan tegu nan di jindi menyan kene mi gara muhammadu kuri anya ko non kayme ati jindi menyan kene mi gara muhammadu kuri aro kamo illi sere bawu ira ba me nya madina kara yogo kam ya tamaru yogo no kudu ni bui anda wari ga tele ngona economy na bedanga strategy nyen ke ya ngara sere ni economy mbura nda ampaga nyina ga jange ira tamaru ngudu na tamaru kubui fareke tu ite khibare nga ibogu di batte iga bogu di batte nga rekata alla kita indaga idagi maga idaga nabi di sahaba no maga hom balle illi juro be rasulah ndar be no ganyi maga igari da bonu ko tondi wuri nga ira kunyarande iri illi juro ko yarande iri islam ndar nyarande da bonu le katur no timo nga ke sabre gara kurega togara ghazwat sawiq sawiq ni illi juro nya fareke di sahaba no nga islam ndar no kiri wutul ga logen nabre na illi juro ke gaudu wa kurega to arna gani qarqara faran di qadama dingra ga to ngal qarqara ke sabre ga tini ghazwat al qarqara wa as-sawiq tarikh ngum bange wa kuno ga ghazwat mun gonno wasiyar طيب غزوة السويق أنا كسينا هيلان دي أنا من الهجرة أوجه اللي هنا نعي بعند تغني إيجانا كسينا هيلان دي من الهجرة اغتيال كعب بن أشرف كعب الأشرف بن الأشرف إلى أساس نيت نا كري كسينا أنا غني إلى كا كرو غندون كسينا أنا غني فارق الصحابة كعب نبنا نعي من أثرياء اليهود ومن شعرائهم اليهودي أنهم بنا قرن يعني يسوع عنك إيه من عنك إيه قدر قدر عنك يكون نوع إسلام أو نعمار النبي مكما صلى الله عليه وآله وسلم أني يسوع عند بارنا فارك بتربور نسوع عندي أنا الله خلنا كتير يسوع عند عن مشرك العرب أنا فارك بتربور أسوع عني أنا بتربور نو أجا مشرك العرب نتيجة أنا يسوع عنهم بدر دعني هلاي ما أرجع قريشني أنا araga makanya ngaga kuresh kango ku chuin ni annabi ka jangnya kamma sallallahu alaihi wasallam aro ke daga ni chuin ni annabi ka jangnya kamma rasuge go bagan ken juge no ni aga fare ke boto buru na dina boto buru na kuresh kango ku tiga ni dina ntiga awage la tiga ndeke ati wallahi aga kun gundu kayan kananda muhammadu yakille ke diga meka kinye fare nga fare ndi konya ni ndanga ndi kabuya kaburin toro aralla tor muhammad bin maslama wa abu naila على الحارث وعبادة بن بشر كسر كرجيبو يعني سر نقت محمد أبو نائل الحارث وعبادة يسر نقت بقول إذا الله فارق أقوى كعبو أتاكن أبو نائل أن تقول كعبو خوانة يعني أرخوانة أود سجودة يعني يسر سربانة سجود أني آخر أبو نائل إذا كت كعبي أبو نائل هنا اللي كت كعبي أري كفلا ما كنت أصله ati kaabu dangani mpagari katanga ndi nkapale mwanyali oku tampia ngoi ona nchumundia ono ojora mtu kamba nge garantinga oka jamponu kuna ya garantinga moga na angalenduka ati ya buna ila andaki ya kwa muhammadu takale mwagi tampia mpaka nkarni mkwa kwa nanyana ngala bas ndunge ati taibundu kuna ndaka mwongo nkapale mundu ojora mundali adaka ure dangara kwe kapale munda nanti ukuro ndaka kata kaabu ya adunge iwa bildini kia ure rakiri iti kaabu ati abuna ila natnam atindin kapalle mugala te ke ngayan kala kabu kembre agri manyollo ndini bana manyoke taranga na dikab ati maga yang gaga tage kan ati ngra ge kanne be mugun ati nda hore enti men chumbu ge kanne aga o hore ngayer ne bakka ge kanne ala ati kabanga ati yake gere ngati la ati ngone nyani ke abu naila ati kapalle mo bonenda rakena ayang gaga ti aga yang gaga ti ya ijo pe ga terne aka ke ngone ira ternenga me abuna ila di kabra ngala tingira ti nat kolige be ngata ti melinga nya kenye plan ngana already ya ti nat kolige ti melinga ata aga ati anga du ngena sumbu na nyi men sumbu nat kolige ti menga ata lawa sumbu no geye asumbu ari men kinai agar ai men kraga aga agar ai di men kinai aga magafu ga ai men gei ati kapalle mo gudangani ati allah honne ngane na nyere ika anunda me ya allah honne abuna ila ri men maani ira kabu kanen gudu kanen bi tagar na garu akhanu karayem megane akara sahaba nugu idoj isango lambanu ngumi husun ken gondi ri rakabu ni maktul tayib al yahudi an ngaille ka kar ka tan nabi hondu ka qur'an ka tan nabi ta allah fare nangani ite muhammad ita sahaba nu liroi mangengari ama fore bagandi ama sere fore bagandi garna tambuke ngana kari ama hinya hibe ga jare yongi mbogura batenga farendi rangala ati ka atara hinya ge atagara ibe ne angora ga ke besutirne ada allah wa rasula atara allah tora ra farendoro agara hibe nya sere bega name nya hondo ranga manna ga ganda ka mbunje maka tera allah kuma allah na tu maga mungati allah subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.